Takita, takita, takita, takita, takita, tadi genado, tadi genado, tadi genado, takita, takita, takita, takita, takita, tadi genado, tadi genado.